أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi olan Fecir suresindeyiz. وَالْفَجْرِ Fecre yemin olsun. وَلَيَالٍ عَشْرِ On geceye de. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Çifte de yemin olsun, tek olana da. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ Giderken geceye de yemin olsun. هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ Doğru düşünen, iyi düşünenler için bunda gerçek bir kasem vardır, yemin vardır, değil mi? Şimdi bunlar, yemin kelimesi Arapçada sağ el demektir. Sağ el devamlı güçlüdür, kuvvetlidir. Bazı kimselerin solu kuvvetlidir ama genel olarak sağ el kuvvetlidir ve kuvveti ifade eder. Onun için söze kuvvet vermek için kullanılan bazı kelimelere yemin denir. Buna kasem de deniyor. Şimdi Allah-u Teala bir şeye yemin ediyorsa onun önemine dikkat çekiyor demektir. وَالْفَجْرِ Fecre yemin olsun. Yani şafak, söken şafağa yemin olsun. Sabahleyin doğu ufkunda bir açılma olur. Bir yarılma olur. Gökle yer birbirinden ayrılmaya başlar. İşte gökle yerin birbirinden ayrılmasına fecir denir. İşte o zaman, yani gökle yeri birbirinden ayıran olay, güneş ışınlarının yeryüzüne kadar gelmesi olayıdır. Güneş ışınları yeryüzüne gelmeye başladığı andan itibaren doğu ufkunda enlemesine bir aydınlık başlar. Sürekli ufuk aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır ve güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneşin doğmasıyla birlikte gündüz başlar. Gündüz güneşin doğuşundan batışına kadar devam eden vakittir. Gece de güneşin batmasından doğmasına kadar devam eden vakittir. Gündüzün iki vakit namaz kılarız. Gece üç vakit namaz kılarız. O zaman soru, sabah namazı gece namazı mı, gündüz namazı mı? Gece namazı. Hemen cevabı verdiniz. Peki bunun başka delili var mı? Allahü Teala diyor ki اَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ اَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ الْلَيْلِ Gecenin, şey, gündüzün iki ucunda namazı kıl. İki tarafında namazı kıl. Bir de gecenin gündüze yakın zamanlarında. Zülef kelimesi zülfenin çoğulu. Yakınlık manasını ifade eder. Gecenin gündüze yakın zamanlarında namazı kıl. Çoğul Arapçada en az üç adet demektir. Türkçedeki gibi ikil yok Arap sadece tekil ve çoğul yok Arapçada. Tekil var, ikil var, çoğul var. İkile tesniye deniyor. Yani müfret, tesniye, cemi. Dolayısıyla çoğul üç ve daha fazlası için kullanılıyor. O zaman gecenin gündüze yakın vakitlerinde diye çoğul olunca gece kaç vakit namaz oluyor? Üç. Gündüzün iki tarafında denince iki. İki gündüz, üç de gece, beş. En az beş vakit namazımız var. Hud suresi 114. ayetmiş. İşte akşam güneş battığı zaman giderek hava kararır. Sabahleyin güneş doğduğu zaman da giderek hava aydınlanır. Onun için tanyeri ağarmasından itibaren bazı kimseler o günü başladı kabul ederler. Gündüz sayarlar. Yani mecazen o gündüzden kabul edilir. Yani gerçek manada gecedir de sabahleyin. Onun için mesela sabah kelimesini kullanırız, değil mi? Sabah namazı dediğimiz hem tanyerin ağarmasından sonra kılınan namazdır, hem de öğlenden öncesine de sabah deriz, değil mi? Mesela sabah kahvaltısı yaptım dersiniz, güneş doğduktan sonra da yapmış olabilirsiniz. Bu sebeple bazıları sabah namazını gündüz namazı gibi algılayabiliyorlar. Gecenin üç bölümü var. Gecenin bölümlerini de güneşe göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi şunu düşünün. Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir şey saate göre ve takvime göre değildir. Ay takvimi güneşe göredir. Gündüzün vakitleri de ay takvimi kamera göredir, aya göredir. Gündüzün vakitleri de güneşe göredir. Gece üç bölüme ayrılır. Birinci bölümü akşam güneşin batmasından havanın kararmasına kadar olan vakit. İkinci bölümü havanın kararmasından tan yerinin ağarmasına kadar olan vakit. Üçüncü bölümü de güneşin doğmasına kadar olan vakittir. İşte Allahü Teala fecre yemin ediyor. Demek ki fecir, şafak söktüğü andan itibaren artık önünüz sürekli aydınlıktır. Giderek daha da aydınlaşır, daha da aydınlaşır, daha da aydınlaşır, sonra güneş doğar. Bu bakımdan fecir çok önemli. وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 geceye de yemin olsun. Bu 10 gece Buhari'de, bir hadiste Zilhicce'nin ilk 10 günü olarak ifade ediliyor. Yani Kurban Bayramı'nın birinci günü biten 10 gün. Onun 9. gününde hacılar Arafat'a çıkarlar. Onun için bazıları ve şef'i vel vetr, buradaki şef'i 10. bayram günü, vetri de 9. Arafa günü olarak kabul ediyorlar. Ama genel anlamda çifte yemin olsun, tek olana da yemin olsun diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala kendinin dışında hemen her şeyi çift olarak yaratmıştır. Kendisi zaten yaratılmış değil, Allah-u Teala tektir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ Giderken geceye de yemin olsun. İşte buradaki gece, belki gecenin ikinci bölümü olabilir. Giderken gece seher vaktidir. Yani artık sabah namazı yaklaşmış, fecrin doğuşu yaklaşmış, seher vaktidir. Birçok insan kalkar, teheccüd namazı kılar, tevbe eder. Vel müstagfirine bil eshar diyor Allah-u Teala. Seherlerde Allah'tan af dileyen insanlar. İşte bunlar son derece önemli şeylerdir. Hel fî zâlike kasemun lidî hicr. Yani şimdi düşünürseniz insan hayatında bunların ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Aklı başında olanlar için bunda gerçek bir kasem vardır. Yesir sarayı değil mi? Yesir. Evet. Örtmek. Sarı Yesir'i değil mi? Yesir, Yesir. Esra Yusri var ya, Sera Yesri, gece yürüyüş, gecenin yürümesi manasında değil mi? Gece yok, seyirde için. Yani Sera, Esra var ya, Esra'nın şeyi, sülasesi olarak düşündüm. Şeyde bak, başka sözlüklerde varsa, burada ne mana veriyor? Ha, bu farklı bir mana vermiş demek ki. Ha, burada geçeceği sıra. Bu benim verdiğim manayı vermiş. Evet, tamam. Elem tara keyfe feale rabbuke bi'ad. Görmedin mi? Rabbin nasıl yaptı Ad kavmine? İrame zâtil imâd, sütunları olan İrem şehrine neler yaptı? Elleti lem yuhlak mislühâ fil bilâd, o öyle bir şehirdir ki onun gibisi beldeler içerisinde yaratılmamıştır. Yani bu Ad kavmi zamanının en güçlü bir kavmi. İri yarı insanlar, kayaların içerisinde evler yapıyorlar, çok sağlam binalar ediniyorlar, yüksek tepelere anıtlar yapıyorlar ve bizden daha güçlü de kim diyorlar. Ama ondan sonra işte çekip gittiler. Allah-u Teala Ad kavmine ne yaptı? Semud kavmi de öyle. Onlar da çok güçlü olduklarını düşünüyorlar. Ad kavmi daha çok bu Hint okyanusu kenarında, şimdi onların bulundukları yerin üzerine birkaç metrelik bir kum yığını, kum tabakası gelmiş. Onun altında kazılar yapmışlar, bazı yerleri çıkarmışlar, ortaya çıkarmışlar. Ve semudellezine cabus sahra bil vad, vadilerde kayaları yaran, kayaları kesen Semud kavmi de, onları da görmedin mi? Bunlar da gene Ürdün bölgesinde olduğu söylenen bir kavim. Bunlar da çok güçlü bir kavim. Ve Firavun'u ve Firavun'u da görmedin mi? Yani bunlarla ilgili Görmüş değiliz ama hepimizin Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği bilgiler var ki görmüş gibi biliyoruz. Kazıklı Firavun'u da görmedim mi? Tabi bu kazıklı Firavun kelimesi çeşitli şekillerde anlatılıyor. Ama bugün için bana göre en anlamlı olanı piramitler yapan Firavun demektir. Hani öyle öyle piramitler yapmış ki hala onlar yaşıyorlar. Onu da görmedim. İşte müthiş bir bilgisi var, müthiş bir sanatı var. Bugün hala insanların hayran kaldığı bir teknolojisi var. Onları görmedim mi? Ha. Evet, doğru, hiç düşünmemiştim. Evet. Şimdi dağların yerin dibine kazık olarak çakılmasına benziyor gerçekten. Şeyde o piramitlere bakarsanız o düz çölün içerisinde dağ gibi bir görüntüsü var. Onun için yani bana en makul olan piramitler yapan Firavun şeklinde anlam verilmesidir. Burada nasıl mana verilmiş? Kazıkların sahibi Firavun. E tabi şimdi dağlar da yerin içerisinde kazık olarak çakılıyor. E o da öyle bir toprağın üzerine öyle bir kazık atmış ki asırlardır hiç kimse onları oradan söküp atmıyor. Yani çok sağlam bir şekilde oturmuş oraya. Elleti lem yuhlak misla fil bilatta da tam bir uyum sağlıyor. Yoksa insanları kazıklarla işkence eden, ne bileyim çeşitli şekillerde ceza veren insanlar her zaman her yerde çoktur. Bu bir meziyet değil. Ama Allah-u Teala burada Ad kavminin, Semud kavminin ve Firavun'un teknolojide ne kadar ileri geldiklerini, ne kadar zengin, ne kadar güçlü olduklarını bize haber vererek çok güçlü olmak, çok zengin olmak herhangi bir şey ifade etmiyor. اَلَّذ۪ينَ اَتَّغَوْا فِي الْبِلَادِ Bunlar öyle kimseler ki o şehirlerde taşkınlık yaptılar. Tıpkı bugün Amerika'nın yaptığı gibi taşkınlık yaptılar. Amerika bugün ne yapıyor? Gücünü insanları öldürmek için, ezmek için, hakimiyetini her tarafa yaymak için kullanıyor. Kullanırken de çok kötü metotlar uyguluyor. İşte o zamanın Amerikalılar da böyle yapıyordu. Sonra ne oldu? Hepsi kayboldu, gittiler. Bakın öyle teknolojileri var ki onların, bugün bunlar mesela Firavun'un piramitleri var, biliyoruz. Semud kavminin işte vadilerde, Ürdün bölgesinde onlardan kalma bir takım saraylar ve bir takım binalar var. Onlar da o yüksek teknolojiyi günümüze kadar taşımış. Diğerleriyle ilgili de işte kazılar falan yapılmış. Daha da fazla yapılsa insanlar bunlardan çok güzel ibretler alırlar. Yani şunu gösteriyor. Siz ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar büyük ilim ve teknolojiyle meşgul olursanız olun, asıl yapmanız gereken insan olmanızdır. Elinizdeki imkanları insanlara zulmetmek için kullanırsanız mutlaka elinizden alınır. Ondan dolayı Allahü Teala le'in şekertum le'ezidennekum buyuruyor. Şükrederseniz mutlaka size olan nimetimizi artırırım diyor. Size olan nimetimi mutlaka artırırım. Ama le'in kefertum inne azabi leşedid. Eğer nankörlük ederseniz benim azabım çok şiddetlidir. Bu sebeple elimizdeki imkanlar ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'a kul olmamız gerektiğini unutmamamız lazım. İmkanlarımızı asla başkalarına karşı kullanmamamız lazım. Allah'ın bize verdiği nimetleri başkalarına zulmetmek için, haksızlık için kullanmamamız lazım. Ne kadar iyi davranırsak Allah-u Teala bize o kadar ikramda bulunur. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Bunlar o şehirlerde fesadı artırdılar. Yani birçok bozgunculuk yaptılar. Şimdi mesela bugün birçok para sahibi insanların sefaretini hiçe sayarak habire fiyatları yükseltiyorlar. Gıda fiyatlarını yükseltiyorlar. Petrol fiyatlarını yükseltiyorlar ve tüm insanların ihtiyacı olan şeylerin başına, çeşmelerin başına oturmuşlar. Habire fiyatları yükseltiyorlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, bozgunculuk çıkarıyorlar. Yani bunlar hiçbirisinin yanında kalmaz. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ Senin Rabbin onların üzerine azap kamçılarını yağdırdı. Yani öyle bir azap indi ki onların tepelerine, işte Firavun'u çok iyi biliyoruz. Musa Aleyhisselam ve beraberindekiler küçük bir grup yola çıkmışlardı gece vakti. Firavun bunu haber almış. Bütün ağalarına, paşalarına haber göndermiş. Gelin, bunlar başı bozuk birkaç kişiler ama biz tedbiri elden bırakmayalım demişler. Bütün paşalarıyla, bütün ağalarıyla, bütün zenginleriyle birlikte Musa Aleyhisselam'ı takibe çıkmışlar. Onlar da nasıl olsa Musa'nın elinde silahı yok, askeri yok, hiçbir şeysi yok. Fırsat bu fırsat. Gün Firavun'un gözüne girme günü diyerek hepsi gelmiş. Sonra da hepsi Kızıldeniz'de boğulmuş. Onlar boğulunca bunların tamamının köşkü, sarayı, malı, mülkü, parası, her şeyi İsrailoğullarına kalmış. İsrailoğulları ne yaptı? Onlar da o altınlardan buzağı yaptı. Tapmaya başladılar. Yani bakarsınız ömür boyu sıkıntı çeken bir adam eline bir para geçti mi ilk işi günah işlemek olur. Halbuki ilk işin o nimeti sana veren Allah'a kul olmak olmalı. İkinci işin daha iyi kul olmak olmalı. Üçüncü işin daha iyi olmak olmalı. Günah işlemeyi, yoldan çıkmayı hiç aklının köşesine bile geçirmemen gerekir. Ama hep öyle yani çevrenizdeki arkadaşlarınıza, dostlarınıza bakın. Ellerine para geçtiği zaman ilk işleri ona buna hava atmak ve yanlışlarda yarışa girmek olur. Birçok kimse öyledir. İnne rabbeke lebil mirsat. Şurası bir gerçektir ki senin Rabbin sürekli gözetlemektedir. Yani Allah-u Teala insanlara iki yol göstermiş. Eline de imkan vermiş. Herkes kendi içinde bulunduğu duruma göre, elindeki imkana göre o yollardan hangisini isterse ona gider. Ve Cenab-ı Hak da sürekli bizi takip ediyor. Yaptığımız davranışlara göre bize not veriyor, artı, eksi, neyse artık. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ İnsanoğluna gelince, yani bütün insanlar, hadi bunlar Firavun, bunlar şu, bu. Biz de genellikle başkalarına kızmak, kolay yaptığımız davranışlardandır. Yani ha falan böyle yapmış, filan böyle yapmış, filan böyle yapmış. Tamam güzel yapmış da. Sen ne yaptın? Asıl olan senin yaptığındır. Çünkü başkasının sana ne günahını soracaklar ne de başkasının sevabı senin sevap hanene girecektir. Yeryüzündeki bütün firavunları yaktıklarını kabul edin. Servetleri gitmiş tamam. Güzel de bunların sizin sevap hanenize getireceği ne var? Getirisi ne? Bütün firavunlar vazgeçmiş Müslüman olmuş. Sen ne elde ettin? Onun için başkasına bakmamamız lazım. Kendimize bakmamız lazım. O bizim için aldatıcı olur. Ben bugün ne yaptım? Allah'a kulluk konusunda neler yapıyorum? Onun için benim haneme yapılanlar, yazılacak olanlar benim kazandıklarımdır. Annem çok iyi bir hanım olabilir, babam çok iyi bir insan olabilir. Bunların ikisi de dört dörtlük cennetlik olabilir. Benim eşim, çocuklarım da çok iyi olabilir. Peki ben iyi olmazsam bunun bana ne faydası var? Bir denizin ortasına bir kaya parçasını koyun. Her tarafı su. O su o kayada ne bitirir? Onun için buralarda dikkat etmemiz lazım. Yani başkalarının günahıyla, başkalarının parasıyla, imkanlarıyla övünmeyi bırakıp ben ne yapabilirime bakmamız lazım. Herkes kendisini bir numaraya taşımaya gayret gösterirse işte o toplumda bütün insanlar çok iyi çalışırlar ve o toplum çok yükselir. Şimdi burada Allah-u Teala tek tek insanlara hitap ediyor. Diyor ki فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمًا. İnsanoğlu, Allah onu yıpratıcı bir imtihandan geçirir. İkramda bulunur. Ona nimet verirse der ki Allah yüzüme baktı. İşlerim tıkırında. Halbuki bu yıpratıcı bir imtihandır. Şimdi yükseklere çıkmak kolaydır da orada kalmak çok zordur. Minarenin tepesine kadar çıkabilirsiniz. Orada 5 dakika kalın bakayım kalabiliyor musunuz? İki türlü düşmek var. Bir pat diye dibine düşmek var, bir de yavaş yavaş inmek var, değil mi? Çok dikkatli olmak lazım. Allah insanı yıpratıcı bir imtihandan geçirirse, çünkü zengin olduğun zaman da o malın verdiği sıkıntılar var, o mala sahip olmanın verdiği sıkıntılar var ve o imkanların getirdiği ilave sorumluluklar var. Bütün onların hakkını verebilmek çok ciddi bir iradeyi gerektirir. Ve bu da insanı bayağı yıpratır. İnsanoğlu, Allah onu yıpratıcı bir imtihandan geçirir. Ona ikramda bulunur. Ona nimet verirse der ki Rabbim yüzüme baktı. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ. Yine Cenab-ı Hak kişiyi yıpratıcı bir imtihandan geçirir. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Onun rızkını ölçülü bir şekilde verirsin. Daha önce ölçüsüz. İstediğin kadar harcıyorsun. Ama şimdi ölçülü. İşte kıt kanaat geçiniyorsun. Aman şunu, şuna dikkat edelim, buna dikkat edelim. Zaten elimizde avucumuzda belli bir şey var. Onu fazla harcamayalım falan. Bu defa da ne der? فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Vallahi Allah beni çok küçük düşürdü. Allah beni çok küçük düşürdü der. Şimdi hiç kendinin suçu yoktur. Ya da sanki bu dünyaya imtihan için gelmemiştir. Zenginlik de imtihandır, fakirlik de imtihandır. Her ikisinin de çok zor tarafları vardır. Belki her ikisi için de Allah-u Teala iptila kelimesini kullanıyor. İptila kelimesi yıpranma demektir. Yani şöyle pantolonunuz yıpranır, yıpranır, yıpranır, yıpranır, nihayet bacağınız gözükecek hale gelir. İşte o hali ifade eder. Onun için hep duyarsınız, çok yıprandım, çok. E tabi yıpranacaksın. Yıpranmasan adam olamazsın ki. O zaman dağdaki şey gibi, odun gibi olursun. Dağdaki odunu yıprattıkları için şu masaları yaptılar. İşte sen de adam olman için çok yıpranacaksın. Bu işin kaidesi bu. Eğer o odun dayanıksız olsaydı bu masayı yapmazlardı. O onu hemen atar yakarlardı. Parça parça olsaydı atar yakarlardı. Ama dayandığı için onu kestiler, kereste yaptılar, fırınladılar, rendelediler ve onu güzelce mobilya yaptılar. Şimdi burada bak hepinizin önünde duruyor. Yukarıdan bakıyor aşağıya, salona. İşte imtihan da böyledir. Şunu bileceğiz ki hem nimetle hem külfette her şeyle yıpratıcı imtihandan geçeceğiz. Ama insanlar ister ki hiç imtihana girmeden sınıf geçeyim. Vallahi böyle bir kaide yok. Mutlaka imtihana gireceksin. Şimdi bu ikinci ile ilgili ifadeler çok önemli. Bu emma izâ mebtelâhu, Cenab-ı Hak kişiyi yıpratıcı bir imtihandan geçirir de fekader aleyhi rizkahu, onun rızkını ölçülü bir şekilde verir. Yani gene de aç kalmıyor. Feyekûlu rabbi ehânen, o zaman da der ki Allah beni küçük düşürdü. Allah artık yüzüme bakmıyor. Dualarımı kabul etmiyor. Böyle bir durumda bakarsınız ki başlar Cenab-ı Hakk'a torpil bulmaya. Birilerini araya koyacak, Allah'a baskı yapacak ki isteklerini kabul etsin. Önce ne yapar? Yok, şimdi Hac suresini hatırlamadınız mı? Unuttunuz galiba. Neydi Hac suresinde? Ne vardı? Yok. Ha, önce türbelere gidiyor, doğru. Bak Hac 22, bak siz benden iyi hatırladınız. 22. sure, bak. Bak. 11'den başlıyor. Burada diyor ki Allah-u Teala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ. Bazı kimseler Allah'a böyle kıyıda ibadet ederler. Hani caminin en arka kapının girişinde namaz kılarlar ki ilk önce çıkıp kaçsınlar. Gerçi o kıyıda ibadet etmek manasında değil. Adamın işi vardı. Tam ibadet ediyordu da yani anlaşılsın diye söylüyorum. Hani o kıyıda ibadet etmek anlamı değil. Ama bu kıyıda ibadet ediyor. Bazı insanlar öyledir. Nasıl kıyıda ibadet ediyor? فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Eğer eline bir imkan geçerse Allah yüzüme baktı der, son derece mutmain olur. İşte namazımı da kılıyorum, hamdolsun. Ah, dünyam da tamam, ahiretim de. Ve in asabethu fitnetun inkalebe ala vecihi. Ama ona böyle bir sıkıntı, bir imtihan geldiği zaman da hemen yüzüstü geri dönür. O zamana kadar Allah'la arası iyiydi. Allah onu bir imtihana soktu mu, Allah'la arası bozulmuş olur haşa. Sanki bu dünyaya, burası cennet, hiçbir imtihana tabi tutulmayacak. İmtihansız gidecek. Öyle şey yok. Burası cennet değil, burası dünya. Hemen yüzüstü geri döner. Çünkü Allah artık yüzüme bakmıyor. E ne yapayım? O zaman Allah'a karşı torpil bulayım der. Baskı yapacak Cenab-ı Hakk'a karşı. Hasilet dünya vel ahirah. Bu adamın dünyası da gider, ahirette. Zalike huvel husranul mubin. Bu apaçık bir zarardır, iflastır, husrandır. Çünkü Cenab-ı Hakk'a güveni hemen kayboluyor. Allah onu bir imtihana soktuğu an bakıyorsunuz ki iş tersine dönmüş. Hani İyi bir dostunuz olur, her zaman yardımcı olursunuz, gayet güzel. Bir günde siz ondan bir şey isteseniz, para isteme benden, buz gibi soğurum senden diye. Peki sen benden istediğin zaman oluyordu? İşte Cenab-ı Hak onu bir imtihana soktuğu zaman hemen bakarsın ki yüzüstü geri dönmüş. Peki ne yapar? Geri dönmesi nasıl? Yed'u min dunillah. O zamana kadar Allah'a yalvarıyordu. Şimdi Allah'a yakın gördüklerine yalvarmaya başlar. Nedir o Allah'a yakın gördüğü? مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. Öyle bir şeye yalvarır ki onun ne kendisine faydası olur ne de zararı. Faydası da yok, zararı da yok. Ne yapar? Soluğu Eyüp Sultan'da alır. Soluğu Eyüp Sultan'da alır. Orada o kabir, kabrin sana ne faydası vardır ne zararı. Ölmüş bitmiş. Yaşayan adamlardan bir şey istiyorsun, vermiyor. Öldeki ölü ne verecek zavallı? Her şey bitmiş. Gider ondan. Niye? Efendim bu Allah'a yakın. Onun için Allah öyle diyor. Allah'a yakın gördüklerinden yardım istemeye gider. E canım, o Allah'a yakınsa yakın, sana ne? Uğraş sen de yakın ol. ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ. Bu çok derin bir sapıklıktır. Şah damarından daha yakın olan Allah'ı bırakıyorsun, gidiyorsun bir ölüye, sana ne faydası var ne zararı, ondan Allah'a baskı yapmasını bekliyorsun. Sen yukarıdakiyle aran iyi, söyle de şu işimi yapsın. Peki ben seni hiç tanıyor muyum? Farz et ki bu adamın zihninde olanın doğru olduğunu düşün. Öyle bir şey yok da. Farz et ki tamam. Şimdi git Eyüp Sultan'a. Diyecek ki işte ya Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el Ensari, işte işimiz bozuldu falan. Şimdi Ebu Eyyub el Ensari kalkıp da konuşacak olsa bu adama diyecek ki beyefendi, ben bir kere Arap'ım. Sen dilini anlamam. Değil mi? Farz edelim yani. Böyle bir şey olmaz da. İki, ben seni tanımam. Sen kimsin? Sen samimi misin, değil misin onu da bilmem. Kaldı ki ben ölmüşüm. Elimde avucumda olan hepsi gitmiş zaten. Dünyada kalmış. Sen, seni yakından tanıyan, her şeye gücü yeten, şah damarından daha yakın olana gitsen eder. Bana niye geldi? Ben şuradan geçerken bir selam verecek, bir dua edecek birini ararken gelmişsin, sen benden istiyorsun. İşte bu çok derin bir sapıklıktır. Şimdi gitti Eyüp Sultan'a, olmadı. Bu defa ne yapalım? O zaman ağzı dualı bir adam bulalım. Ne demek ağzı dualı? Şimdi birisiyle baskı yapacak Cenab-ı Hakk'a, zorla kabul ettirecek ki isteğini. Falanca torpili koydu olmadı, şimdi başka bir torpili koymaya çalışıyor. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ. Bu defa bir başka kimseyi çağırır. Gider ona. O efendi kimse gider. O da der ki gel önce şu bir el al benden, bir elim öp. Şöyle şu yardımı yap. Şu bizim cemaate gir. Zarar ettiği kesin. Eline bir şey geçecek mi geçmeyecek mi belli değil. Lebi'sel mevla. Ha bizim efendi diyorlar ya, bak mevla da efendi demek. Ne kötü efendi. وَلَبِئْسَ الْعَش۪يرِ. İşte o cemaate katıldık. O ne kötü cemaat. Çünkü bunlar Allah'ın doğru yolunun üstünde oturmuş bir tezgah. Bir tuzak. Oraya gelenleri avlıyorlar. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخُلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah inanan ve iyi iş yapanları sokar, cennetin tecri min tahtiha lenhar, içinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bu dünyada bu imtihanları oluyorsunuz ama karşılığı cennetler, ebedi cennetler, bedava verilecek değil ki, onun için sabırlı olun. İnne Allah yef'alu ma yurid. Allah istediğini yapar. Herkes istediğini yapamaz ama Allah yapar. Men kâne yadunnu ellen yansurahullâhu fiddunya vel âhirâ. Kim artık büsbütün ümidini kesmiş. Allah bana bu dünyada yardım etmeyecek. Ahirette de ne yapayım, nasıl çıkış olsun? Şunu yapsın. Felyemdud bi sebebin ile sema. Ellerini semaya açsın. Neye gidip ona buna yalvarıyor ki? Ama bir sebeple. Ya namaz kılsın, yani bir kere namazda. Zaten Allah öyle diyor. İsta'inu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla yardım isteyin. Namaz kılsın, sabırlı olsun ve Allah'a elini açsın. Yardım ondan istesin çünkü her şeye gücü yeten o. Ve bu kişiyi herkesten daha iyi tanıyan o. Bu kişiye herkesten daha yakın olan da o. Her şeye gücü yeten de o. Sümmel yakta. Öbür ilişkileri derhal kessin. Bir daha öyle falanın kabrine, filanın, filan efendinin yardımına falan gitmez. Fel yanzur. O zaman baksın bakalım. Hel yuzhibenne keyduhu ma yagiz. İşte bu yol onun içini daraltan, onu bunaltan sıkıntıyı giderecek mi, gidermeyecek mi görsün. Bir kere ilk önce psikolojik olarak rahatlar, arkasından da yavaş yavaş önü açılmaya başlar. Şimdi tekrar Fecr suresinin 15. ayetinden, 16. ayetinden devam ediyoruz. وَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ. Ama Allah kişiyi yıpratıcı bir imtihandan geçirir de فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Onun rızkını ölçülü olarak verirse فَيَقُولُ. Der ki Rabbi ehanen. Allah beni küçük düşürdü. Kelle. Hayır. Allah kimseyi küçük düşürmez. Bunun sebebi sensin. Bir şey varsa sebebi sensin. Bel la tukrimunel yetim. Hayır. Yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Düşünün o yetimin babası, anası siz de olabilirdiniz. Siz ölmüşsünüz, çocuklarınız geride kalmış. İnsanların onlara nasıl davranmasını isterseniz, yetimlere o şekilde davran. Çünkü onlar da bir ana babanın çocuklarıdır. Anneleri babaları yok ki onlarla ilgilensin, o zaman siz ilgilenin onlarla. Ama siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Sanki bu kainatın bir yaratıcısı, bu malların bir sahibi yokmuş gibi davranıyorsunuz. Allah'ın emirlerini, yasaklarını yok sayıyorsunuz. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Çaresiz kalmış kişileri doyurmak için de aranızda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Bir çalışma yapmıyorsunuz, bir organizasyon kurmuyorsunuz. Ya kim fakirdir, kim muhtaçtır, onlara yardımcı olalım diye aranızda birbirinizi teşvik edici bir tavır içine girmiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَمَّا. Ama siz bu mirası tıka basa yiyorsunuz, insanlık mirasını. Yani öncekilerden devraldığınız bu dünya malını tıka basa yiyorsunuz. Sanki sadece sizindir. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Malı da çok fazla seviyorsunuz. Kella. Hayır, hayır. Bu böyle gitmeyecek. اِذَا دُكَّتِ الْاَرُضُ دَكَّنْ دَكَّا. Yeryüzü paramparça olduğu zaman, işte dağlar ufalacak, ne bileyim denizler kabaracak falan, her şey böyle un ufak hale gelecek. yeryüzü dümdüz olacak ve insanlar yeniden yaratılacak. Ve ca'a rabbuk, Rabbinin emri gelecek, Rabbin gelecek. Vel meleku saffen saffa, melekler de sıra sıra dizilmiş olacak. Ve ci'e yevme idin mi cehennem, o gün cehennem de getirilecek o meydana. Yevme idin yetezekkarul insan, o gün insan aklını başına toplayacaktır. Ya yapacağım çok şey vardı da yapmadım. Ah ah şu kafa diyecek. وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Ama bu aklını başına toplamasının ona ne faydası var ki? Artık geçti. يَقُولُ şöyle diyecektir. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ. Ah keşke, keşke şu asıl hayatım için, ahiret hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım. Çünkü orası ebedi, burası geçici. Burada ne kadar yaşarsan yaşa bir gün bitiyor. Ama orası, orada bitmek yok. Keşke asıl hayat olan bu hayatım için önceden bir şeyler gönderseydim, bir şeyler yapsaydım. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدْ. O gün Allah'ın ona verdiği azabı hiç kimse veremez. O gün öyle bir ızdırap çeker ki, bu dünyada ne kadar ağır ızdıraplar olursanız, ızdırap olursanız olun, mutlaka bir kurtuluş ümidiniz vardır. Mutlaka bir yerden bir kurtuluş beklersiniz. Ama orada kurtuluş ümidi falan yok. Onun için asıl büyük azap o. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدْ. Allah'ın vurduğu bağı da hiç kimse vuramaz. Hiçbir yere kaçıp paçayı kurtarma imkanı da yok. Gitti. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ. Ey mutmain olan nefis. Şimdi insanlar, herkes kendisini bilir. Herkes kendi günahını da bilir, sevabını da bilir. Belil insanu ala nefsihi basira ve lev alqa maazira. Başkalarına bin bir türlü özür sayıp dökebilir. Ya işte ben namaz kılamıyorum, işte şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum falan der de kendisi bilir ki hepsini pekala yapabilir. Şimdi biriniz bana geldiniz. Hocam ben şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum deyip beni ikna ettiniz. Ben de size dedim hakikaten ya yapamıyorsun. Ben böyle dedim diye Cenab-ı Hak size günah vermekten vazgeçer mi? Günah yazmaktan vazgeçer mi? Yani isterseniz bütün dünyayı ikna edin. Cenab-ı Hakk'ı kandıramazsınız ki. Ama mutmain olan nefis. Şimdi sizin eğer yaptığınız bir günahınız yoksa dersiniz ki vallahi benim içim rahat. Ben biliyorum elhamdülillah. Yani elimden gelen ibadetlerimi yapıyorum. Günahlardan kaçınıyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İçim rahat ama elbette ki günahım vardı. Cenab-ı Hakk'ın beni bağışlaması için tevbe ediyorum, istiğfar ediyorum. Kişi kendisini bilir. İçi rahattır. Ama insan yanlışlık içerisindeyse o içini kemirir. İçini kemirir böyle. Farkındadır. Kendinden daha iyi bir delil de yoktur bu iş için. İşte ey mutmain olan nefis. Yani elhamdülillah ben vazifemi yaptım diyebilen kişiler. İrci'i ila rabbik. Sen Rabbine dön. Radiyeten mardiye. Sen razı ve razı edilmiş bir vaziyette. Yani Cenab-ı Hakk'ı razı ediyorsun, Allah da seni razı ediyor. فَدْخُلِي فِي عِبَادِي kullarımın içine gir, yani diğer kullarımın, وَدْخُلِي cenneti ve cennetime gir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evet, böylece dersimizin bu bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölüme inşallah bir süre sonra devam ederiz.